mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, czwartek, 27 lipca, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Uwaga, kierowcy, duże kłopoty po wypadku na śląskim odcinku A4 w Zabrzu. Nie było inwigilacji, a zabezpieczenie posłów. Tak stołeczna policja tłumaczy sytuację opisaną przez prasę, o szczegółach za chwilę. Poprawia się sytuacja na południowym wschodzie Francji, gdzie szaleją pożary. Kilkugodzinne kłopoty i zamknięta autostrada A4 na wysokości Zabrza w stronę Wrocławia. To efekt porannego wypadku, w którym ranne zostały 3 osoby. Laweta wioząca koparkę przecięła barierę, zderzyła się z samochodem osobowym, przewracając się na bok. Kierowcę zakleszczonego w kabinie wydostali strażacy. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. W wypadku obrażenia ciała odnieśli pasażer ciężarówki, najprawdopodobniej syn kierowcy i kierowca samochodu osobowego. Na autostradzie są spore utrudnienia. Najlepiej wybrać A1 i DTS-kę, czyli wojewódzką 902. Prezes Trybunału Konstytucyjnego chce wstrzymać zaplanowaną na 9 sierpnia sprawę kasacji Mariusza Kamińskiego w Sądzie Najwyższym. Do sądu wpłynęły 2 wnioski. W pierwszym prezes Julia Przyłębska informuje, że na wniosek marszałka Sejmu Trybunał wszczął postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. W drugim piśmie prezes Przyłębska przekazała kopię wniosku prokuratora krajowego, który domaga się zawieszenia sprawy Kamińskiego do czasu rozpoznania sporu. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, mówi, że posiedzenie odbędzie się 1 sierpnia. Jego zdaniem sporu kompetencyjnego w tej sprawie nie ma. Taki spór zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy albo to dwa organy chcą rozstrzygnąć jakąś sprawę i uważają każdy z nich, że jest właściwy, albo żaden z nich nie chce rozstrzygnąć. A tutaj w mojej ocenie takiej sytuacji nie ma. Tu nie ma dwóch organów, które chcą rozstrzygać tę samą sprawę. Sąd Najwyższy rozstrzygał zupełnie inną kwestię, aczkolwiek powiązaną z tą sprawą. No ale to oczywiście rozstrzygać będzie Trybunał Konstytucyjny. Senator PiS Jan Maria Jackowski mówił w TVP Info, że mamy jednak do czynienia ze sporem kompetencyjnym. Został zgłoszony wniosek przez marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie tego sporu. Trybunał Konstytucyjny ma takie kompetencje. Sprawa została przyjęta i mamy do czynienia z sytuacją, że literalnie czytając ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, jak najbardziej w takiej sytuacji powinno dojść do zawieszenia tego postępowania. Podkreślam, zawieszenia, a nie umorzenia. Jeśli Sąd Najwyższy orzeknie, że sporu nie ma, kasację w sprawie orzeczenia dotyczącego wiceprezesa PiS, koordynatora służb specjalnych i byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, Sąd Najwyższy zajmie się 9 sierpnia. Sąd może odesłać sprawę do Sądu Okręgowego, żeby ten zbadał odwołanie z 2015 roku. Wtedy sąd skazał Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika oraz 2 funkcjonariuszy biura na karę bezwzględnego więzienia za prowokację wobec Andrzeja Leppera. Zanim Sąd Okręgowy zbadał ich apelację w listopadzie 2015 roku, prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich oskarżonych. Nie było inwigilacji, a zabezpieczenie posłów wychodzących z parlamentu. Tak stołeczna policja tłumaczy sytuację opisaną przez Gazetę Wyborczą. Według dziennika podczas manifestacji 21 lipca przed Sejmem policja miała śledzić lidera Nowoczesnej i 2 członków Ruchu Obywateli RP. Jako dowód gazeta prezentuje nagrania rozmów funkcjonariusz po cywilnemu, a całą sytuację tłumaczy Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Policjanci, którzy dbali o bezpieczeństwo posła, który udawał się na ulicę Nowy Świat w momencie, kiedy dotarł on do siedziby swojej partii, zgłosili, że jest już na miejscu i czy mogą wracać pod Sejm. Taka zgoda od razu została im udzielona i to chociażby jednoznacznie świadczy o tym, że nie była to żadna inwigilacja, że policjanci nie usiłowali zdobyć żadnych wiadomości na temat tego, co poseł robi, z kim się spotyka albo o czym mówi. Zapewnili mu wyłącznie bezpieczeństwo w drodze z parlamentu na ulicę Nowy Świat. Mariusz Mrozek dodaje, że funkcjonariusze zapewnili bezpieczeństwo wszystkim parlamentarzystom bez względu na przynależność polityczną. Poprawia się sytuacja na południowym wschodzie Francji, gdzie szaleją pożary. Wciąż jednak mocno wieje, co z kolei może powodować, że ogień będzie się rozprzestrzeniał. Od poniedziałku ponad 6 tysięcy osób zmagało się z żywiołem, który pochłonął 7 tysięcy hektarów roślinności. Ewakuowano ponad 10 tysięcy ludzi. Francja nie jest jedynym europejskim krajem dotkniętym przez pożary. Od niedzieli trwa walka z ogniem w środkowej części Portugalii. Zaledwie 5 tygodni po potężnych pożarach lasów w tym samym regionie zginęły wówczas 64 osoby, a ponad 200 odniosło obrażenia. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie chmur więcej, ale wszędzie może przelotnie padać. Na Pomorzu chwilami intensywnie, lokalnie burze. Od 19 stopni nad Zatoką Gdańską do 23 w centrum, 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za cichą i wąską pralkę LG z programem parowym zapłacisz jedynie 1499 zł, oszczędzając 150 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żanda, witamy. Kto tu dzisiaj będzie grał? Za chwilę spróbuję odgadnąć to. Wczorajsza bohaterka audycji, czyli Wioletta Myszkowska, a także Piotr Łodej. Patrzę na listę, patrzę, zastanawiam się. Wydaje mi się, że to jest mężczyzna. Mocne uderzenie i w większości, jak patrzę, jeśli nie wszyscy, to mężczyźni, więc wydaje mi się, że to wybór mężczyzny. To jest mocna lista. Mocne granie, mocne gitary na pewno, więc to musi być ktoś, kto bardzo krzyczy często. O, to zdecydowanie, jak to będzie ktoś energiczny, bo taka energetyczna muzyka, ja nie widzę słabych, wolnych, jakichś smętnych, snujnych kawałków, nie. Mocny, konkretny, zdecydowany, energiczny mężczyzna. No ale na przykład jest tutaj Lou Reed, tak dla spokojności, albo może dla niepoznaki właśnie. No, to zdecydowanie mój typ, rodzaj muzyki, takie mocniejsze uderzenie. Michał Jakubik powiedziałby, że to żużel jest. Właśnie, może to Michał Jakubik. Tutaj jest Jane, pojawia się jeszcze imię Judith, czyli kobiety, ale z perspektywy męskiej. Więc obstawiałabym, że to jest mężczyzna bardziej niż kobieta. Chociaż z drugiej strony ja Michała Jakubika w czarnej bluzie, w kapturze, z rozwianą grzywą nie widziałem, to może może to Baszka Marcinik. Kogoś takiego na korytarzu no nie mijam chyba codziennie. Może pracuje w redakcji komentującej, no to by była publicystyka. Może to jest coś wokół kultury. Może się nie mijam z tą osobą na korytarzu, bo często wyjeżdża na festiwale filmowe. I może to jest Ryszard Jeźwiński. Nie, Baszka to nie, to Baszka nie, to za słabe uderzenie jak na Baszkę Marcinik, to wydaje mi się, że to ktoś o łagodniejszym usposobieniu jednak. Może Janek Niebudek? Jeżeli to nie jest Ryszard Jaźwiński, to obstawiałabym Michała Jakubika, bo on jest taki właśnie cicho, posiedzi, popracuje, ale jak się z nim porozmawia i jak się odezwie, no to jest w tym i przewrotność, i konkretne zdanie wyrobione, i doprawione tą szczyptą dobrego humoru. A gdybym miał jednoznacznie odpowiedzieć, kto jest autorem dzisiejszej muzyki, to będzie bardzo trudne zadanie, naprawdę. Wydaje mi się, że nie potrafiłbym wskazać jednej osoby, która słucha tak, no, dla mnie pociągającej muzyki, ostrej, krzykliwej, głośnej, rytmicznej. Powiem szczerze, gdybym miał obstawiać, to myślę, że będzie to bardzo trudne. Nie chciałbym spudłować to, więc nie powiem kto. Piotr Łody i Wioletta Myszkowska nie odgadli. Michał Przerwa jest gościem, witam serdecznie. To ja. Michał się zgadza, tak? No czasami serwisy bywają krwiste, także może to, ten krzyk faktycznie gdzieś tam w tobie drzemie. Ja lubię takie mocne granie i mocną literaturę. W życiu to tak nie za bardzo mocno, ale jeżeli chodzi o te dziedziny, to tak, to jak najbardziej mocno. To zacznijmy w takim razie od pierwszego nagrania. Primus, mój ulubiony. Thank you. to pierwsza propozycja Michała przerwy dzisiaj. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do Michała, to czekamy na maile i telefony. Ja to gram @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Gdzie słuchasz muzyki? W domu najczęściej. Siedząc w fotelu. Mhm. I tak na full, czy tak delikatnie, żeby była obok? Na słuchawkach. Tak. To możesz sobie odkręcić mocno. Możemy sobie, tak, ja sobie odkręcam mocno, moja żona też siedzi obok i słucha innej muzyki, bo lubimy inną. No to macie ładną komunikację, ty w słuchawkach, ona w słuchawkach. I rozumiem, wysyłaście sobie na komunikatorach informacje. Tak, czasami tak. To kiedyś pamiętam, byłem świadkiem takiej scenki, jak do hotelu gdzieś na wakacjach byłem, ja pamiętam, gdzieś na południu. W każdym razie przyjechała grupa 10 młodych ludzi mniej więcej i wszyscy mieli słuchawki na uszach, wszyscy mieli te smartfony w rękach i widać było, że komunikują się między sobą, bo co chwilę reagowali śmiechem. To my tak młode pokolenie właśnie jesteśmy. No mimo, że około 40. A kto cię nauczy słuchania takiej muzyki? To jest długa historia. Mhm. Zaczęło się w 87 roku i to był pan Marek Niedźwiecki. Marek, takie ostre rzeczy? Nie, nie. To był 87 rok, marzec, mhm. I wtedy pojawiła się piosenka grupy, której tutaj nie ma na liście. Specjalnie nie ma jej na liście, ale to było U2 i piosenka We Fall Without You. Mhm. Ja się zakochałem w tej piosence śledząc muzyczne losy U2, odkrywałem inne rzeczy. Czyli tak naprawdę poniekąd Marek Niedźwiecki jest tutaj jakby tym guru, który natchnął mnie muzycznie. Czyli rozumiem, że serwisy streamingowe są dla ciebie użyteczne, bo tam zawsze jest przy wykonawcy napisane, jak lubisz to, posłuchaj tego. To jest fajne. Tak. Co teraz będzie? Living Color, Time's Up. Time's up. The world is full of strife. Time's up. The sky is full. Ostro i fankujące przy okazji troszkę. Tak. Takie połączenie kultur. Mocnej i fankującej czarnej. Bardzo mi się podoba. I no, następne wybory moje też będą właśnie takie widzę po tej liście, stąd twój komentarz. Tak. A ten kolejny zespół to kapela kompletnie nieoczywista, bo w Polsce prawie niepopularna. To jest tak. Dziwię się. Ja się dziwię. Nie wiem czemu. Bo jest fajna. No fajna jest. Francuzi muszą ciężko pracować, ponieważ u nich ilość piosenek francuskojęzycznych w stacjach radiowych jest jakaś mocno zawyżona, tam chyba 50% wręcz jest. Tak. I oni muszą nagrywać dużo i różnorodnie, żeby zaspokoić ustawodawcę francuskiego. No to pewnie nie z tego też wynika akurat ten kawałek, ale... Nie, tak ogólnie mówisz, tam się rozwija generalnie cały rynek muzyczny w różnych kierunkach, bo jest takie zapotrzebowanie bardzo silne. No powiedz troszkę o tej kapeli. O... Niewiele o nich wiesz, ale ci się podobają, tak? Podobają mi się, mam chyba 3 płyty bodajże. No wiem, że ich usankcjonował na tronie sam George Clinton, który zresztą też będzie puszczany niedługo. Legenda, moim zdaniem. Żyjąca. To grajmy. Wiem, że fani zespołu bawią się często rozszyfrowując te literki FFF. Bywają zabawne, bywają mniej zabawne rozszyfrowania. No, tak to już bywa generalnie. Od kiedy w radiu robisz cokolwiek? Nawet w ogóle ogólnie w radiu? Ogólnie w radiu? Od 98 roku. No to już kawałek, ile to w takim razie chodzi? 20 lat prawie. Prawie 19 lat. I zawsze pracowałem w serwisach informacyjnych. Nigdy nie ciągnęło cię, żeby... Żeby zajmować się muzyką? Nie, żeby robić cokolwiek. Kulturą i tak dalej. Na przykład. Nie. Znaczy, ja się bałem. Ja nie mam takiej wiedzy. Wiedziałem, że nie mam takiej wiedzy muzycznej, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób do tego podchodzić. Mm-hmm. Zawsze robiłem to amatorsko. Sobie peregrynowałem na własną rękę, ale nigdy tak, żeby o tym opowiadać. Nie potrafię opowiadać o muzyce. I to pewnie dlatego nie ciągnęło mnie nigdy do innych dziedzin. A jak trafiłeś do trójki? Do serwisu naszych? A to dzięki Tomkowi Ławnickiemu. Mogę pozdrowić? Pozdrawiam. Jasne, pozdrawiam. To dzięki niemu. Ja go znałem wcześniej już. Jakiś czas temu pracowaliśmy razem, gdzie indziej, w komercji. No i zadzwonił 2 lata temu i jestem. Od tamtej pory. Zagrajmy. Kozum. To ostre granie, dzisiaj to wybór Michała Przerwy. Jakbyś powiedział słów parę o tym, co było. O tym, co było. Pantera, wspaniały gitarzysta, Dimebag Darrell, zginął tragicznie, zastrzelony na koncercie. Smutna historia, ale to jeden pozostawił po sobie naprawdę świetne nagrania. Energetyczne, bardzo, bardzo mi się to podoba, takie granie. 22.1 Trójek, klub Ja Tu Gram, małpopolskieradio.pl. Pan Zbigniew pyta, czy jakie masz relacje z sąsiadami, bo prawdopodobnie, kiedy nie ma nikogo w domu, to włączasz jednak te słuchawki, zdejmujesz z uszu. Tak, zdejmuję i gram ostro, na szczęście w takich godzinach, że nikogo nie ma, więc mogę sobie grać. Nie przeszkadza to sąsiadom za bardzo. Zdarza ci się bywać na koncertach takich zespołów, jak dzisiaj prezentujesz? Nie. Nie, znaczy, już powiem dlaczego, bo ja nie lubię koncertów, bo strasznie nie lubię stać w tłumie. Byłem na kilku oczywiście, Living Color na przykład widziałem parę razy, ale ja tak wolę bardziej osobniczo odbierać muzykę, nie lubię w tłumie tego robić. Myślałem, że nie lubisz koncertów, bo to, co jest zagrane, troszkę odbiega od tego, co jest na płycie i nie pasuje ci. Nie, płyty koncertowe jak najbardziej, natomiast tłum i hałas, czasami trudno usłyszeć w ogóle to, co grają kapele, więc to nie przepadam za to. Ja pamiętam, że kiedyś wyszedłem z koncertu zespołu Slipknot, a widziałem ich chyba dwukrotnie, dlatego, że nie byłem w stanie wytrzymać stroboskopów, które włączali w którymś momencie. To też. To po prostu dawało tak po oczach, tak, że po prostu czułem się, że za chwilę zemdleję po prostu. Ale wspaniała kapela. To zupełnie inna sprawa. Co teraz? Jane's Addiction, tak bardziej lirycznie będzie, o. I don't know what it is, she only knows it. kiss me and she starts to cry. She takes a swing, man. She can't help. She don't mean no harm. She just don't know what else to do about it. James Sands. Macie fajnego następcę Wojtka Mana. Ja dzwonię z Katowic. Jest elegancko wszystko. Możecie pana Wojtka na chwilę zluzować, ale ino na chwilę. No nie, no nie będziemy panu Wojtkowi dziękować, no ale może specjalny kącik zaproponuje ci pan Wojciech. Może tam z Halinką. Halinka pracuje z pana Wojtkiem. Właśnie, tak musimy zrobić. To z przyjemnością. Oczywiście. Tylko będziesz musiał wstawać wcześnie rano w każdy piątek. Tak. A na przykład potem serwis o 22. Właśnie. No ale coś, czego się nie zrobi dla pana Wojciecha. I dla przyjemności własnych. Przy okazji również. A propos własnych przyjemności, są wakacje. Byłeś na wakacjach? Byłem na wakacjach i były udane. Było słońce, dużo słońca. W ale Polsce. Byłeś w kraju? Tak, byłem w Polsce, w Sopocie i na Helu. Czy to nie było słońca? Ale jednak udało mi się złapać. Zresztą ty widzisz. No, ty widzisz, że tak, że się da. No ja też jestem troszkę opalony, jak się opaliłem w Warszawie. Wystarczy być na świeże powietrze, ale... i pochodzić troszkę pieszo po ulicy. Tak, nasz było za krótko. Tak to podsumuję. A ile tam byłeś? 3 tygodnie. To za krótko? Za krótko. Powiem ci szczerze, że 3 tygodnie to jest taki okres optymalny, jeśli chodzi o wakacje. Bo 2 tygodnie to jest troszkę za krótko. Tydzień to jest w ogóle za krótko. Natomiast 3 tygodnie to jest taki moment, kiedy już może nie to, że masz dosyć tych wakacji, ale już zaczynasz myśleć, co się dzieje w robocie, że może byś jednak wrócił. Też, tak miałem, tak, ale tak z tydzień jeszcze by się przydał. No dobrze, to teraz artysta chyba troszkę bardziej wakacyjny, jakbyś to powiedział. Lurida? No. Wakacyjnie? No pewnie. No nie wiem, nie da się, ale nie wiem, chyba się, no nie wiem, no ale... No to w tym sensie, że bardziej taki troszkę uniwersalniejszy. A. To prawda. To grajmy. Life's like Minnesota, and life's like space without room, and life's like bacon and ice cream. That's what life's like without you. Life's like forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Life's like Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things run. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized nose? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all. Killing. What good is rain that falls up? What good's a disease that won't hurt you? Why no good? I guess no good at all. What good with these thoughts that I'm thinking. It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much, not much at all. What good is life without living? What good's this lying that barks? You loved a life, others throw away nightly. It's not fair, huh, not fair at all. What's good? Oh baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Hey baby, what's good? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good? Not much at all. What's good? What's good? What's good? Life's good. Life's good. Life's good. What's good? Life's good. But not fair at all. Lou Reed, ja tu gram, dzisiaj gra dla Państwa Michał Przerwa. Powiem Ci, że zabrakło mi troszkę w tym zestawieniu, chociaż może źle strzelam, ślepo zupełnie, wczesnych płyt Red Hot Chili Peppers, no bo tam jest tak. I konkurujące granie, i jest rock, i George Clinton z nimi też pracował. Tak. Zgadzam się jak najbardziej i jak patrzę na tę listę, to widzę, że popełniłem błąd. Nie, chciałem, rzeczywiście bardzo lubię Mother's Milk na przykład, albo Blood Sugar Sex Magik. No tak, to taka właściwie przełomowa płyta. Tak, taka wielka z tego świetnego roku 91, kiedy tam wiele płyt wielkich się ukazało. No ale ta była jedną z takich wybitniejszych. Jeden z większych strzałów takich, mega historia. I jeszcze ostatnią płytę, którą nagrali jeszcze z Dave'em Navarro, bardzo lubię też. A potem to już tak słabo raczej moim zdaniem, ale tamte płyty rzeczywiście były świetne. Tak, powinienem coś puścić Red Hotów z tego okresu. No ale wybrałeś tak tyle utworów, że tam się wszystkie nie zmieszczą, nie tak zmieszczą czy inaczej. Się, niestety. Więc może teraz przyspieszmy troszkę i będzie kto? George Clinton. Wspomniany właśnie. Everybody gets fun. Everybody gets fun. It's gonna be you. Yeah, it's gonna be you. Everybody gets fun. ship through the funk land. Hey my man, don't y'all buddies understand? Never got caught without the P-Funk. Every roller all day in Cherokee trunks. It's the only thing that can move me. It's on the pop and it ain't no stopping words up here. You came to party with people. You came to party with me. George Clinton. Tak. Mhm. Wakacyjny taki. No wakacyjnie, zdecydowanie wakacyjnie. A wakacje czasami spędzasz poza krajem? Nie. Ostatnio nie, raczej z rodziną w kraju, tak. A takie ulubione miejsce to Hel właśnie, na który wracasz? Tak, można tak powiedzieć. To podobno, tak Agnieszka powiedziała, która program realizuje, że tam podobno jest takie oko nad wybrzeżem, gdzie właśnie rzadko pada. Wszędzie wokół pada, a tam nie. To jest fajne. I tak było w tym roku właśnie? Było w tym roku, tak. To fajne miejsce. Tak. Któż teraz zagra? Teraz zagra grupa Perfect Circle, a dlatego zagra, bo podoba mi się basistka. Ja jeszcze może tylko powiem, że pan Damian napisał z Bilbao. Witam w końcu ktoś z Trójki, kto słucha Primusa, też moja ulubiona grupa i dzięki też za Living Color i Panterę. A, pozdrawiam. Sash on inspiration. Michał Przerwa dziś gra dla Państwa, gra dość mocno i konkretnie. Ale to fajnie, bo to za każdym razem jest inaczej. Tak, jest energetycznie, tak. Mhm. Taki południe takie energetyczne się zrobiło. Ale masz taką specjalną swoją playlistę, na przykład, którą w domu grasz właściwie dość często? Nie, czy... to zależy od nastroju. To zależy od nastroju i nigdy staram się nie zaczynać od tego samego utworu. Ale przypuszczam, że z samych płyt masz dość sporo, bo dzisiaj też właściwie gramy nie z żadnych plików, tylko tak naprawdę z tego, co przyniosłeś fizycznie. Mam trochę płyt, ale ostatnio wolę jednak ze streamingów, z tych serwisów streamingowych korzystać. Tam jest multum tego wszystkiego. Łatwiejszy dostęp oczywiście. Tak. Ale powiedz mi, jak płyty kupujesz, to kupujesz w kraju czy za granicą? W kraju. Chociaż też zdarzyło mi się za granicą kupować czasami, ale to rzadko. Bo ja powiem szczerze, że jak patrzę na ceny w kraju, to jednak wolę kupić sobie przez internet albo przywieźć z Londynu na przykład, bo wychodzi mi o połowę taniej. No tak, to prawda. Kompletnie nie wiem, z czego to wynika. To chyba będziemy kończyli powoli. Jakbyś powiedział, co będzie na koniec. False, Balloons. No tak troszkę więcej. No tak, tytuł tylko i nazwę. Fajna, dlaczego lubisz to? Dlaczego... Nie wiem. Usłyszałem w Trójce, bo spodobało mi się. Pewnie koncert słyszałeś. Tak, też. Był koncert. Tak, tak, tak, tak. No byli w Polsce parę razy, także. Mm-hmm. No dobrze, to dziękuję ci bardzo. Życzę, żeby twój gust muzyczny szedł w tym kierunku dalej, no bo słuchacze z tego, co widzę w mailach, są bardzo zadowoleni z tego, co dzisiaj grałeś. Także mam nadzieję, że jednak będziesz miał ten swój mały muzyczny kącik już... U pana Wojciecha, tak? U pana Wojciecha, tak. To Agnieszka porozmawia, bo też często realizuje to, gdzie jakoś zaproteguje. Tak, Agnieszka Łukasiewicz, dziękuję bardzo. Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. No i na koniec Fouls i Balloons, tak jak zapowiedziałeś. Dziękuję i Michale, przerwo, dziękuję i tak dalej. Do usłyszenia. Autopromocja. Jesteśmy tam, gdzie podąża Męskie Granie 2017. W ten weekend nad morzem.